nahezu 2 Monaten stehen die Verteidiger von Budapest von ihren Verbindungen abgeschnitten im heldenmütigen Kampf. Herzen der Donaustadt, Männer und Frauen beim Bau von Barrikaden. Diese Bilder wirken wie ein Symbol für den Abwehrwillen Europas gegen den Bolschewismus. So trägt jeder sein Teil dazu bei, den Feind in Besitz der so lange wie möglich zu stehen. Ott túl a vérvörös vizeki árad, a kiszáradt földeken át. Az apokalipszis ele feltámad, de volt, aki ellenállt. Az ínség és a fájdalom ellenére nincs meghátrálás. Nem fogja gyalázni a vörös zászló a királyi várfokát. Minden utcai csatatér, a vérhamon, a vörös vér. Legyen éjjel vagy nappal, a hősünkben mind él a remény. Egy szent eskü által összekovácsolódott két nép. 4 hónapon keresztül az erődöt védték. Az utolsó tőzsdéj a tárban talán egy óráig kitart. Az utolsó falat kenyér a gyomorban folytatódjon a harc. Az utolsó kortya a torokban ki fogunk tűnni még ma. A szabadság álmát ne vagyunk fel, kézzel állunk a halálra. Budapest! Úgy fehér a hombar. Budapest! A vörös hadsereg barkával. Budapest! Ezer évnek alkonya. Ne tekints vissza a mészárszékre, folytasd a harcodat. Te a golyózából egyre tizedeli a maradék sorainkat. Az egymásra hányt hulláktól lassan elsötétedik a nap. A budai hegyek erdeje nyújtaná a menedéket, de az ellenség hajtó vadászata szerte foszlat a reményeket. Két napig hóban és jégben, az őrület határán. Jön nincs megállás, majd közel már a szabadság. Az utolsó töltény a tárban, talán egy óráig kitart. Az utolsó falat kenyér a gyomorban, folytatódjon a harc. Az utolsó kortya a toromban, ki fogunk tőni még ma. Szabadság álmát nem adjuk fel, készen állunk a halálra. Az öntéz általi halál. Az orsom gyűlő pokol tüzében a végzett könyörtelenül kaszál. Nehéz képen vele csupasz ökön ellen. A jó és gonosz aránytalan küzdelmet végtelen a holtak száma. A bolsevi pusztításnak nincsen pálya. Civil és katona egyaránt. Budapest utcái elvették az elesett hősök tövek sírját. Utolsó tőzsdéj a tárban talán egy óráig kitart. Az utolsó falat kenyér a gyomorban folytatódjon a harc. Az utolsó kortya a torokban ki fogunk tőni még ma. A szabadság álmát ne vagyunk fel, kézzel állunk a halálra. folytatódjon a harc. Az utolsó kortya torokban mi fogunk törni még ma. A szabadság álmát nem adjuk fel, készen állunk a halálra. Az utolsó tőti a tárban, talán egy óráig kitart a tárban.